pod księżycem. Ciemna noc za oknem, drodzy Państwo, a my tutaj sobie siedzimy. Katarzyna Cygler przy mikrofonie i pan Maciej Siembieta też przy drugim mikrofonie. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, i od czego zacząć tu by naszą noc? Myślę od dobrej partii szachów Gambit. Gambit to jest taki tytuł, który no z racji oczywistej, kto ma dostęp do serwisów streamingowych i innych zacnych, ten wie już, co to znaczy prawdopodobnie Gambit, ale być może nie do końca. Być może to jest takie hasło, które funkcjonuje, bo to